يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إنا ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا سورة المزمل مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے۔ سورۃ القلم کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت۔ اور ترتیب کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے، سورۃ الجن کے بعد ہے۔ نزول کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ہے۔ سورۃ القلم کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورۃ۔ اور ترتیب کے اعتبار سے 73 نمبر پر ہے، سورۃ الجن کے بعد ہے۔ ربط ما سبق سے، ربط سے مراد وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے سورۃ الجن کے بعد اپنی مصحف اپنی کتاب میں سورۃ المزمل کو لگایا ہے۔ کیونکہ دونوں سورتوں کے درمیان تقریباً 37 سورتوں کا فرق ہے، وہ نزول کے اعتبار سے 40 نمبر پر ہے اور یہ سورت نزول کے اعتبار سے 3 نمبر پر ہے۔ تو وہ کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے اللہ نے سورت کے بعد سورۃ الجن کے بعد سورۃ المزمل کو اپنی کتاب میں لگایا ہے؟ پہلی وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کو ثابت کیا دلائل سے، تو اس سورت میں اللہ رب العزت ترغیب فی تبلیغ کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ کہ ابھی اس مسئلے کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے، جب آپ مسئلہ سیکھ چکے کہ جنات جو ہے وہ عاجز ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ذکر ہوئی, تو اٹھ کر اس مسئلے کو آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے. دوسری وجہ, گزشتہ صورت میں جنات نے قرآن کو کہا تھا انا سمعنا قرآن عجبا, یقیناً سن لیا ہم نے قرآن کو عجیب سی کتاب. پہلی نمبر آیت میں اللہ نے کہا تھا, جنات کے مقولے کو اللہ نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو سننے کے بعد قرآن کے بارے میں کہا تھا قرآن عجبا. تو اس سورت کی آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یقیناً ہم رکھ رہے ہیں آپ پر, نازل کر رہے ہیں آپ پر کلام باری بات باری. یہاں پر اللہ نے قرآن کو جو ہے قولا ثقیلا کہا ہے, جنات قرآن کو قرآن عجبا اور اللہ رب العزت اس کو جو ہے قولا ثقیلا کہہ رہے ہیں. تیسری وجہ, گزشتہ سورت کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یہدی الی الرشد, کہ قرآن اصلاح کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے, اصلاح کی طرف, رشد کی طرف, ہدایت کی طرف جو ہے رہنمائی کرنے والا ہے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت رشد کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں آیت نمبر 19 میں ان ہاذہ تذکرہ, یقیناً یہ صورت, یہ قرآن تذکرۃن, یاد دہانی کی کتاب ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا, پس جو چاہے تو اختیار کر لے اپنے پروردگار کی طرف سبیلاً, راستہ چلنے کا. اگر کوئی تم میں سے جو ہے اس بات کا طلبگار ہو کہ رب تک جو ہے اپنے آپ کو پہنچا دے, اللہ کا مقرب بندہ اپنے آپ سے بنا دے, تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے قرآن کے ذریعے سے اپنے آپ کو رب تک پہنچا دے. چوتھی وجہ, گزشتہ سورت کی آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا تھا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا, جس نے اپنے رب کی نصیحت سے جو ہے منہ موڑا تو ان کو اللہ رب العزت سخت عذاب میں داخل کر دے گا. جس نے اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑا تو اس کو اللہ رب العزت سخت عذاب میں دھکیل دے گا, داخل کر دے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت مثال ذکر فرما رہے ہیں فرعونیوں کی. آیت نمبر 16 میں کہ کس طرح فرعون کو اللہ نے سخت عذاب میں داخل کر دیا, مبتلا کر دیا. امتیازات اس صورت, امتیازات سے مراد وہ کون سے مسئلے مسائل ہیں جو اس صورت میں ذکر ہے اور قرآن کی باقی صورتوں میں ذکر نہیں ہے, اس کو ہم امتیازات اس صورت کہتے ہیں. صورت ممتاز ہے. یا ایوہ المزمل کے لفظ سے کہ ان الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کوئی اور خطاب نہیں کیا ہے. یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھنے والے, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 2 اور 3 کے بیان پر کہ اپنے مخاطبین کو دیکھ کر ان کی استطاعت کے مطابق آپ جو ہے بیان کو جاری رکھیے. اگر سننے والے جو ہے ان کا شوق, ان کی استطاعت جو ہے وہ زیادہ ہے تو آپ اپنے آرام کی قربانی دیجئے, اور اگر سننے والے ان کی استطاعت جو ہے وہ کم ہے تو ان کی استطاعت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ ان کے سامنے جو ہے بیان کیجئے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 5 پر کہ قرآن کو اللہ نے قولا ثقیلا کہا ہے, بھاری بات, بھاری کلام. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 8 پر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, مخلوق سے فوراً جدا ہو جاؤ اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو آہستہ آہستہ قریب کرتے جاؤ بیان کے ذریعے سے, کہ جتنا تم بیان کرو گے اتنا تمہارا مقام تمہارے پروردگار کے قریب ہوتا جائے گا اور مخلوق سے جو ہے وہ فوراً جدا ہو جائیے. جو غلط لوگ ہیں عقیدتاً اور عمل ان سے بائیکاٹ کیجئے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 12 اور 13 کی سزاؤں پر باطل پرستوں کی اللہ رب العزت 4 سزائیں ذکر فرما رہے ہیں, جن میں سے 3 کا تعلق دنیا سے اور 1 کا تعلق آخرت سے ہے. اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطُعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. یہ 4 سزائیں ہیں, 3 کا تعلق دنیا سے اور 1 کا تعلق آخرت سے. یہ سزائیں کئی اور نہیں ہے قرآن میں اس انداز سے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 17 کے بیان پر بچے رانیش تو رانیش بیمار ہو نہیں رانیش. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 17 کے بیان پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا, پس کس طرح جو ہے فکیف تتقون, پس کس طرح بچ جاؤ گے تم اس دن کے عذاب سے کہ جو دن جو ہے بچوں کو جو ہے بوڑھا کر دے گا. اس دن کے عذاب کی شدت جو ہے اس قدر زیادہ ہوگی کہ جوان جو ہے وہ کالے بالوں والے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے بال جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے. اس عذاب کی شدت کی وجہ سے جو ہے اس کے بال جو ہے ان کے بال جو ہے وہ سفید ہو جائیں گے. یہ کہیں اور قرآن میں نہیں ہے. سورۃ ممتاز ہے, اراکین جماعت کی اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرما رہے ہیں کہ تمہارے جماعت کے اندر جو اراکین ہوں گے وہ کون کون ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک گروہ وہ ہوگا جو قرآن پڑھانے والے ہوں گے, مدرسین ہوں گے, قرآن کو بیان کرنے والے ہوں گے. دوسرا گروہ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, وہ تاجر حضرات ہوں گے. اور تیسرے قسم کے لوگ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, جو مدافعت کرنے والے ہوں گے. جہاد اور قتال کرنے والے ہوں گے. کیونکہ اگر آپ نے سب کو بزرگ بنا دیا کہ آنکھوں کو کالا کر دو، اس میں سرما لگا دو، اور بالوں کو بڑھا کر رات کو سونے کے وقت اس میں تیل لگاؤ، اس میں کپڑا لپیٹو، اور اسی طرح پانچوں کو جو ہے وہ چڑھاؤ، اور نیچے نیچے جو ہے وہ دیکھو، اور آرام اور استقامت سے جو ہے وہ تم زمین پر چلو، تو دوسرا آ کر جو ہے اس کو تپڑ مار دے گا اور وہ تمہیں چھوڑ کر جو ہے سب بھاگ جائیں گے. تو اپنے ساتھیوں میں جو ہے ایسے ساتھی بھی آپ بنائیں گے جو آپ کی مدافعت کرنے والے ہوں گے. جو کیا ہوں گے؟ جو مجاہدین ہوں گے، جو آپ کا دفاع کرنے والے ہوں گے. ڈیفنس بھی جو ہے، ڈیفنس فورس بھی آپ بنائیں گے جن کا کام جو ہے آپ کا دفاع ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. تو قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، تجارت کرنے والے بھی ہوں گے، جہاد کرنے والے بھی ہوں گے، مگر یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے والا کہے کہ میرا کام تو صرف قرآن پڑھنا ہے، تجارت کرنے والا جو ہے وہ کہے کہ میرا کام تو تجارت کرنا ہے، اور جہاد کرنے والا کہے کہ میری ڈیوٹی تو جہاد کرنی ہے. اللہ رب العزت فرماتے فقرؤوا ما تیسر منہ، سب قرآن سیکھیں گے اور سب قرآن پڑھیں گے بھی، تجارت کے ساتھ جہاد کے ساتھ قرآن کو بھی سیکھیں گے. مقصد سورت، ترغیب الی القرآن، اور سورت میں اللہ رب العزت طریقہ تبلیغ بیان فرما رہے ہیں. ترغیب الی القرآن، قرآن کی طرف اللہ رب العزت ترغیب دے رہے ہیں کہ اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچاؤ، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت اس کے بیان کا طریقہ بھی جو ہے وہ بتلا رہے ہیں. اور ابتدا میں اللہ رب العزت 10 اوامر ذکر فرما رہے ہیں. 10 اوامر جو ہے اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں مبلغ کے لیے، بیان کرنے والے کے لیے، کہ تم ان 10 اوامر کو جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تم نے کام کرنا ہے، اس کو آگے چلانا ہے. ہمارے استاد محترم، اللہ ان کی عمر و علم میں برکت ڈالے، ان کے استاد تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، وہ پشت میں جو ہے ایک بات کہا کرتے تھے، اغبوید چٹا کے علم دپار من عقل پکار دے، دیو چٹا کے علم دپارا یو من عقل پکار دے، گنہ دا یو چٹا کے علم چی در سرئی نو چی یو من عقل در سر نوی، نو دا علم بزان تا بہم برباد کی او نور بہم برباد کی. کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ دانشمندی کی ہے، عقل کے معنی دانشمندی. اگر تمہارے پاس جو ہے وہ علم ہے مگر اپنی علم کو جو ہے اور اپنی سمجھ کو دوسروں کے ساتھ تم شیئر نہیں کر سکتے، تم اپنی میسج کو، اپنے میسج کو جو ہے وہ کنوے نہیں کر سکتے، دوسروں تک جو ہے اپنی بات کو جو ہے تم پہنچا نہیں سکتے، اسی طرح کس طرح جو ہے وہ کام کرنا ہے، کس کے سامنے جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، جب تم جو ہے موقع شناس نہ ہو، تم جو ہے وہ مرد شناس نہ ہو، تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی. اصل چیز تو یہ ہے کہ تم موقع کو جانتے ہو کہ کون سا موقع جو ہے کس بات اور کس مسئلے کے بیان کرنے کے لیے موضوع ترین ہے، اس کے مطابق جو ہے تم مسئلے کو بیان کرو گے. اسی طرح جو ہے تمہیں جو ہے وہ مرد شناس بھی بننا پڑے گا کہ جو آدمی آپ کے سامنے آئے، تمہارے سامنے بیٹھے، تو تمہیں جو ہے اس کے بارے میں جو ہے معلوم کرنا چاہیے، تم اس کو دیکھ کر جو ہے معلوم کر سکتے ہو کہ اس میں جو ہے کون سی بیماری جو ہے وہ بڑی ہے اور اس کا علاج سب سے پہلے کرنا ہے. مرد شناس. اسی طرح اگر ایک آدمی اس طرح ہے جو راستے میں جو ہے وہ جا رہا ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ گھر سے نکلا ہے اور تم نے راستے میں اس کو کھڑا کر دیا اور تم نے جو ہے اپنی سورۃ یاسین اس کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنی شروع کر دی, تو کیا خیال ہے آپ کی تو قدر بھی کرے گا آپ کی عزت بھی کرے گا, وہ تو بار بار آپ سے جو ہے اپنے آپ چھڑانے کی کوشش بھی کرے گا مگر وہ تو پھنس چکا ہے کیونکہ گھر میں جو ہے وہ مہمان بیٹھے ہیں اور ان کو جو ہے وہ سودا کے لیے بھیجائیں گے کہ جاؤ بازار جو ہے وہ جا کر جو ہے فلاں چیز خرید کے لاؤ, اور تم نے راستے میں اس کو کڑا کر دی اور 15 منٹ کی تقریر اس کے سامنے رکھ دی, تو آئندہ آپ کو جو ہے راستے میں دیکھ کر جو ہے وہ کیا کر جائے گا, اگر تم پہلے جا رہے ہو آگے جا رہے ہو تو یہ پیچھے جو ہے وہ کہیں جو ہے اپنے آپ کو چھپا لے گا کہ ویسے نہ ہو کہ پھر جو ہے اس آدمی کے ہتھے میں چڑھ جاؤں اور دوبارہ 15 منٹ کی تقریر جو ہے وہ پھر مجھے سنا دے, تو تم موقع کو دیکھو گے تم مرد کو جو ہے وہ دیکھو گے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے وہ جو ہے انجینئر ہے یا وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی اور پیشے والا ہے اور اس کے سامنے تم ذمہ داری کی مثالیں بیان کرو تو اس کو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ کیا لینا دینا ہے, یا اس کے مقابلے میں جو ہے ایک آدمی ذمہ دار ہے سکھ ان پڑھ ہے جس کو آپ کہتے ہیں جٹ, اور تم اس کے سامنے جو ہے وہ انگلش میں باتیں کرتے ہو تو اس کو جو ہے آپ کی باتوں کی کیا سمجھ, وہ تو احساس کمتری کا شکار ہوگا کہ یہ مولوی بن کر جو ہے ان کو انگلش آتی ہے اور میں جو ہے مجھے انگلش بھی نہیں آتی تو آپ کی بات کی طرف جو ہے وہ متوجہ نہیں دے گا. تو ہر آدمی کو دیکھ کر جو ہے ان کے مزاج کے مطابق جو ہے وہ بات کرنی ہے, اس میں مقصود کیا ہوگا چندہ مقصود نہیں ہوگا, اسی طرح کوئی دنیاوی لالچ اور رتبہ اور مرتبہ مقصود نہیں ہوگا, صرف اس آدمی کو اپنی طرف متوجہ کرنا جو ہے وہ مقصود ہے, وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے, اس کے بعد جب وہ تمہاری طرف مائل ہو جائے تمہاری طرف متوجہ ہو جائے اس کے بعد جو مسئلہ تم کرو گے وہ آپ کو سنے گا بھی آپ کی بات مانے گا بھی آپ کے مسئلے کی پرچار بھی کرے گا وہ آپ کا ساتھی بن جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ تبلیغ اور بیان میں انتہائی ضروری ہے. حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ صبح جو ہے نماز کے لیے جاؤ تو اکثر یہ بابے وغیرہ جو ہے یہ صبح سویرے ذرا جلدی آتے ہیں, اکثر اوقات دیہات میں گاؤں میں وہ تہجد کی نماز بھی جو ہے وہ مسجد میں پڑھتے ہیں, آ کر جو ہے وہ مولوی کو جگاتے ہیں قاریوں کو جگاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ مسجد میں حالان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد کسی کی سب سے بہترین نماز وہ ہے جو وہ آدمی گھر میں پڑھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا معمول مبارک جو تھا وہ بھی یہی تھا کہ فرض پڑھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت کی ادائیگی کے لیے گھر تشریف لے جاتے تھے. ہاں اگر گھر جو ہے وہ قریب نہ ہوتا کسی دوسری بستی میں جو ہے آپ تشریف لے جاتے کسی دوسرے قبیلے میں آپ تشریف لے جاتے تو وہاں پر فرض پڑھنے کے بعد جو ہے مسجد کے ایک کونے میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے, سنت جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو جا کر جو ہے تم بابا کو جو ہے وہ کہو گے بابا کیا تمہیں یہ چیز جو ہے وہ پسند نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ نماز کی تکرار کریں؟ تو وہ کہے گا بالکل. تو اس کو کہو بابا تم تو بڑے ہو عمر میں بھی بڑے ہو میں تو چھوٹا ہوں ابھی ابھی میں نے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ سیکھی ہے تو پہلے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھوں گا اس کے بعد تم میرے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھو گے تو اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح کریں گے. تم نے نماز شروع کرنی ہے تو جب تم نے نماز جو ہے وہ ختم کرنی اس کے بعد اس کو کہو گے کہ بابا اگر تم خفا نہیں ہوتے تو تم بھی جو ہے میرے سامنے پڑھ سکتے ہو انسان ہے ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو تو وہ بھی پڑھے گا. یہ مرحلہ جو ہے مولوی بھی اسی دوران آئے گا وہ آپ سے پوچھے گا کیا کر رہے ہوئے وہ تو شکی ہوگا وہ کہے گا کیا کر رہے ہو تو آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ میں بابا کو جو ہے وہ ترجمہ پڑھا رہا ہوں بلکہ آپ نے ان کے سامنے جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ میں بابا کے ساتھ نماز کو ٹھیک کر رہا ہوں. پھر جو ہے آپ بابا کو کہیں گے کہ بابا اگر آپ چاہیں تو ہم نماز کے ترجمے کو جو ہے وہ نہیں سیکھنا ہمیں چاہیے. وہ کہے گا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے جو ہے اس کے سامنے جو ہے وہ پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک و تبارک اسمک، ایک ایک لفظ کو روزانہ اس کے سامنے پڑھنا ہے، اس کی تشریح کرنی ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، رب العالمین پڑھنا ہے، الرحمن پڑھ رہا ہے، الرحیم پڑھنا ہے، یہ ساری بات. مولوی جو ہے وہ آئے گا، وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ نے نہیں کہا ہے کہ میں ترجمہ پڑھا رہا ہوں، بلکہ آپ نے جو ہے وہ کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم جو ہے آپس میں نماز کو ٹھیک کر رہے ہیں. بات بھی آپ کی غلط تو نہیں ہے، کوئی جھوٹ غلط بیانی تو نہیں ہے، نماز ٹھیک ہو رہی ہے. تو آخر میں جب آپ ولد دوالین تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے تو مولوی صاحب اگر آپ سے پوچھے تو تم نے کہنا ہے کہ ہاں میں جو ہے بابا کو نماز پڑھا، نماز کا ترجمہ سکھلا رہا ہوں. تو وہ کہے گا کیا تم نے 16 علوم جو ہے وہ سیکھے ہیں؟ کیا بابا نے جو ہے وہ 16 علوم جو ہے وہ سیکھے گے تم اس کو ترجمہ پڑھا رہے؟ بغیر ترجمے، بغیر 16 علوم حاصل کیے کسی کو ترجمہ جو ہے وہ پڑھانا اور یا قرآن کا ترجمہ سیکھنا 16 علوم کے بنا بغیر، یہ تو گمراہی ہے. تو بابا تمہارا جو ہے وہ کیا بنے گا؟ وہ جواب دے بن جائے گا. وہ فوراً کہے گا اچھا وہ قرآن میں جو ہے غیر المغضوب علیہم، کہ ناراض تھا ان لوگوں کا جن پہ اللہ آپ نے غضب کیا ہے. غضب وہ لوگ جو دوسروں کو حق بیان نہیں کرتے تھے، اور جو حق کے بیان کرنے والے تھے تو ان کا مقابلہ، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے تھے. اچھا وہ مغضوب علیہم تم ہو، تو تمہارا جو ہے وہ پہلا سپورٹر جو ہے وہ بن گیا. تو اسی طرح جو ہے وہ رفتہ رفتہ آپ نے کام کرنا ہے. اور اگر تم نے جو ہے وہ ٹسل پیدا کر لی کہ بابا کے ساتھ تم نے جو ہے وہ مداخلت شروع کر دی، تو بابا اس کے پوتے ہوں گے، اس کے نواسے ہوں گے، اس کے بڑپوتے ہوں گے، اس کے جو ہے وہ کیا سے کیا ہوں گے. تم لاکھ مرتبہ جو ہے وہ کہو کہ میں ٹھیک پر ہوں، مگر لوگ کیا کہوں؟ وہ تو سفید ریش ہے، سفید داڑھی ہے اس کی، سفید بال ہے، تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اس کی بے عزتی کر دی، تو مسئلہ جو ہے وہ تمہارے لیے بن جائے گا. تو آپ نے جو ہے وہ ٹسل کو جو ہے وہ پیدا نہیں کرنا ہے. اور یاد رکھیے اس مسئلے میں شیطان کا کام یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ الجھائے، مگر آپ نے لڑنا نہیں ہے. حضرت شیخ کہاں کرتے تھے کہ جس علاقے میں جو ہے مسئلے کے بیان کرنے کے دوران لڑائی ہو جائے، جنگ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اس مسئلے، اس علاقے میں مسئلہ 100 سال جو ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے. آپ کے علاقے میں مسئلہ جو ہے وہ 100 سال جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی 100 سال پہلے جو آپ کے علاقے کی جو پوزیشن تھی، اسی پوزیشن پہ آپ کا علاقہ پیچھے چلا گیا. تو شیطان کے کاموں میں سے سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ کہ آپ کو برگلائے گا کہ تم لڑو. حقیر قسم کے لوگ جو ہے آپ کے مقابلے میں اٹھائے جائیں گے. شیطان آپ کو کہے گا یہ کیوں ہوتا ہے تمہارے ساتھ کھڑے ہونے والا؟ ایک تپڑ اس کو مارو، زمین پر جو ہے وہ 3 مرتبہ یہ گر جائے گا. اور اسی طرح جو ہے یہ کون ہوتا ہے تمہارے سامنے جو ہے وہ باتیں کرنے والا؟ تو یہ سارے وسوسے جو ہے یہ شیطانی ہوں گے. آپ نے الجھنا نہیں ہے، آپ نے جنگ نہیں کرنا ہے. اگر کوئی آپ کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی پہ اتر بھی آئے، تو آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے جو ہے آپ نے رفع دفع کرنا ہے. اگر کوئی بابا جو ہے وہ آ کر آپ کو گالیاں دے، تم کافر ہے، پلار دم کافر دے، استادان دم کافران دے، تاسو ڈر غٹ بےمانی ہے، داس کنزلی شروع ہوگی، تو تم نے جواب نہیں دینا ہے. تم نے کہا ورا شیخ خلق دے بابا تو گور کر دے کرشے پہ خلی تے ہو گور دے تم رخ کلو کنزل تے ہو گور تے پہ کنزل کی بیج نہیں کرے دا سما. تو سب لوگ جب آئیں گے تو وہ خود ہی کہے گا وہی کم دل کنزلی کڑی دی. تو اپنے آپ کو خود ہی جو ہے وہ یعنی اپنے آپ کا جواب خود ہی کر دیا. تو آپ نے لڑنا نہیں، الجھنا نہیں آپ نے، اگر مسئلے کی خدمت کرنا ہے، اگر یہ سوچنا ہے یہ کہ میں جو ہے اس مسئلے کی خدمت کروں، اس مسئلے کو جو ہے میں پہنچا دوں، تو آپ نے جو ہے اپنی جو آپ کی بڑائی ہے، آپ کی پپوز مچن پلان کی پپوز مچن پوری تھی، تو اگر اسی طرح کی جو ہے وہ بات ہے تو تم نے جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے. جو تمہاری جو ہے وہ جاہلیت کی حمیت ہے، غیرت ہے، یہاں تمہارے اندر جو جاہلیت ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، جو تمہارا بڑا پن ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو آپ نے آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آپ نے مٹی کے ساتھ جو ہے وہ مٹی کرنا ہے، تبھی جا کے جو ہے وہ تم سے کچھ بنے گا۔ اور حدیث ترمیزی میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، من تواضع للہ رفع اللہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے جو ہے وہ حقیر سے حقیر تر کر دیا، نیچا کر دیا اپنے آپ کو، تو اللہ اس کو جو ہے وہ رفعت جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اس کو اللہ بلندیا جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے، تمہیں اللہ اپنی کتاب کا جو ہے وہ عالم بنا دے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں طریقۂ تبلیغ کو، پڑھ رہے ہیں طریقۂ بیان کو، پڑھ رہے ہیں ترغیب القرآن کو، ہم پڑھ رہے ہیں دس عوامر اس کے متعلق جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ یا ایوہ المزمل، یا ایوہ المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، کھڑے ہو جاؤ رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا آرام کرو، یا ایوہ المزمل۔ مزمل کی کیا معنی ہے؟ ایک معنی جو مشہور معنی ہے، لوگ اس کو کرتے ہیں، مدثر اور مزمل دونوں کے ایک ہی معنی ہے، چادر اوڑھنے والا، چادر اوڑھنے والا، مگر کچھ لوگوں نے اس کو کالی کملی بنا دیا ہے۔ کملی تو ٹھیک ہے کہ چادر کو جو ہے وہ کملی کہتے ہیں، مگر کالی کہاں سے آ گئی؟ ان کو نے خواب میں دیکھا ہے یا وہی ان پہ ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو چادر اڑی تھی وہ کالی تھی، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے کالی کملی والے، حالانکہ قرآن نے لفظ استعمال کیا یا ایوہ المزمل۔ مزمل کے معنی وہ آدمی جو اپنے آپ کو چادر میں جو ہے وہ کیا کر دے، چادر اوڑھ کے سونے والا، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹنے والا، اس کو کیا کہتے، اس کو مدثر کہتے، اس کو مزمل کہتے۔ تو ان لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ کالی لگا دیا ہے کہ کالی کملے والے، کملی والے۔ عرب، ان کا طریقہ بیان اور ان کا طریقہ خطاب میں سے جو ہے ایک طریقہ یہ خطاب یہ بھی ہے، انداز خطاب ان کا یہ بھی ہے، کسی کو مخاطب کرتے ہیں تو ان کی حیعت منتزع، ان کی حیعت منتزع کو دیکھ کر جو ہے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ حیعت منتزع کے معنی کیا ہے؟ کہ جس کیفیت میں وہ ہوتا ہے، کہ جس کیفیت میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، حیات منتزع، حیات شکل کو کہتے ہیں، شکل کو کہتے ہیں، صورت کو کہتے ہیں، جس صورت میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، چچا زاد بھائی جعفر تیار کے چھوٹے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے، اس کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شوہر تھے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاتھ تشریف لائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی جو ہے ایک بڑی بےغیرتی تصور کی جاتی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹی کے گھر آئے، روڑ دکو خور کرے لڑ، اور بیا روڑ دخور کرے روٹے اخری دعوت ڈر گٹ دلت و فکاری ولا پختون بیم چیدے دخور کری خوری، پختون بیم چیدے لا دب داسی کس بخور لور کری خوری۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہے، اس میں جو ہے عذر شریعت جو ہے کوئی قباحت نہیں ہے، کچھ چیزوں کو ہم نے ویسے جو ہے وہ پشتو بنا دیا ہے، حالانکہ جہاں پر جو ہے وہ پشتو کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اہمیت کی ضرورت ہے، غیرت کی، تو وہاں پر جو ہے وہ غیرت ندارت، یہ چیزیں جو ہے وہ پھر ہمارے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے تو اپنی بیٹی سے جو ہے وہ پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اینا ابن عمی کا, اینا ابن عمی کا, تمہارا چچا زاد بھائی جو ہے وہ کہاں, تمہارا چچا زاد بیٹا جو ہے وہ کہاں گیا, تمہارے چچا کا بیٹا کہاں گیا, حالانکہ وہ تو اس کے چچا کا بیٹا نہیں تھا. سمجھ آ گئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا, چچا کا بیٹا تھا, مگر فاطمہ کا چچا کا بیٹا تو نہیں تھا. مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کہا, اینا ابن عمی کا, تمہارے چچا کا بیٹا کہاں گیا. یہ اس وجہ سے اس نے جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ نسبت کر دی, یہ ایسی قریب تر جو ہے وہ نسبت اسی وجہ سے اس کی طرف جو ہے وہ کر دی, کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. جب وہ چھوٹے تھے تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ابو طالب سے جو ہے وہ لیا تھا کہ میں اس کی پرورش اور اس کی جو ہے وہ نگہداشت کروں گا. تو اسی پرورش اور نگہداشت کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کہا, اینا ابن عمکا, کہ تمہارے چچا کا بیٹا جو ہے وہ کہا گیا, یعنی گویا کہ اپنی طرف جو ہے وہ نسبت کر دی کہ وہ میرا جو ہے وہ کیا ہے, بھائی ہے میرا جو ہے وہ کیا ہے, وہ میرا جو ہے وہ بھائی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ میرے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد جو ہے وہ باہر چلے گئے. یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرے, صحابہ کرام کی یہ چیزیں معمول ہے. مگر ایک تو ہے جہالت کی لڑائی ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس سے منع کیا ہے کہ تم اپنے بیوی کو جو ہے وہ منہ پہ مارو, اس کے چہرے پر جو ہے وہ تم اس پہ جو ہے وہ تپڑ رسید کر دو, اسے نبی علیہ السلام نے منع کیا. بات چیت میں جو ہے کبھی جو ہے انسان اپسٹ ہو جاتا ہے, کوئی بات جو ہے وہ نامناسب جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے, بندہ گھر کو چھوڑ کے جو ہے وہ باہر چلا جاتا ہے, یہاں گھر میں جو ہے وہ نیچے بیٹھا ہے تو اوپر منزل پہ چلا جاتا ہے, اوپر بیٹھا ہے تو نیچے آ جاتا ہے, وہ ٹینشن کی وجہ سے اسی طرح جو ہے وہ خفا ہوتا ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باہر نکلے تھے, تو باہر نکل کر جو ہے مسجد نبوی میں وہ مٹی پہ جو ہے وہ سوئے تھے, مٹی کے اوپر جو ہے وہ سوئے تھے. اس افسوس کی وجہ سے کہ میں نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہترین اور لاڈلی بیٹی کو جو ہے وہ خفا کر دیا, اس کے ساتھ میں نے جھگڑا کر دیا, تو غم زدہ ہونے کی کیفیت میں جو ہے یہ مٹی پر جو ہے وہ سوئے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جیسے آئے تو اس کو آواز دیا, یا ابا تراب قم, کیا کہا, یا ابا تراب قم, اے مٹی والے قم کھڑے ہو جاؤ. تو اس کو ابا تراب کیوں کہا, ابا باپ, تراب مٹی, اے مٹی والے, یعنی مٹی کے اوپر سوئے تھے, اس کو کیوں جو ہے ابا تراب کہا, کیونکہ وہ مٹی پر سوئے تھے. تو کبھی کبھار جو ہے وہ کیا, عرب کے درمیان یہ چیز بھی ہے کہ وہ کسی کو خطاب کر دے تو اس کی حیات منتظعہ کی وجہ سے کہ جس کیفیت اور میں وہ مبتلا ہوتا ہے اس کو آواز کیا جاتا ہے. جس طرح ہم جو ہے وہ کسی کو اس طرح آواز دے, اگر کوئی موٹر سائیکل پہ سوار ہو رہا ہو, وہ موٹر سائیکل والا, سمجھ آ گئی گری, تو یہ کیا ہے, اس کی حیات منتظعہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا کہا, قم یا ابو تراب, اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ, اور اس کی یہ جو ہے کنیت جو ہے وہ بن گئی ابو تراب, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو ہے وہ کیا ہے, ابو تراب. تو اسی طرح جو ہے یا ایوہ المزمل, اس وحی کی طرف جو ہے کچھ لوگوں نے اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب ابتدائی وحی کا نزول ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ سردی اور بخار کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی. گھر آ کر اپنی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ مجھے جو ہے وہ چادر اوڑھ لو. تو اس نے جو ہے فوراً اس کو جو ہے وہ چادر میں جو ہے وہ اڑو دی, فوراً جو ہے اس نے کہا زملونی زملونی دسرونی دسرونی, مجھے چادر میں جو ہے وہ اوڑھ لو, مجھے چادر میں لو اوڑھ لو, زملونی زملونی دسرونی دسرونی. تو نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو جو ہے وہ چادر میں لپیٹ لیا تھا. تو اللہ نے یہ سورت نازل کر دی, یا ایوہ المزمل, اے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے قم, کھڑے ہو جاؤ, ابھی آرام کا وقت جو ہے یہ ختم ہو گیا. جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا تو آرام ہی آرام تھا, اب جب قرآن نازل ہوا تو آرام ختم ہو گیا. اب تمہیں ایک عظیم کام جو ہے, عظیم ذمہ داری, وہ تمہیں سونپی گئی ہے. ابھی اس کام کو جو ہے تم نے کیا کرنا ہے, اس کو پہنچانا ہے, لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا ہے, اس عظیم کام کو جو ہے آپ نے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے. تو یا ایوہ المزمل, تو اسے حیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا تھا. تو قرآن نے اس انداز پہ کہا کہ یا ایوہ المزمل, یا مزمل کے معنی کیا, یا ایوہ المزمل, اے غفلت میں پڑے ہوئے, یا ایوہ المزمل, اے غفلت میں پڑے ہوئے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غافل تھے, تو اللہ نے اس کو کہا یا ایوہ المزمل قم, تمہاری ڈیوٹی لگی ہے, ابھی غفلت جو ہے وہ ختم ہے, کام کرو. اب یہاں تیسری معنی یا ایوہ المزمل, یا ایوہ المزمل, اے جماعت بنانے والے, اے تنظیم بنانے والے, اے جماعت بنانے والے. مزمل عربی کے اندر اس آدمی کو بھی کہتے جو سواری پر اور لوگوں کو اپنے پیچھے بٹھاتا ہو, جو سواری پر اپنے آپ کو جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے وہ بٹھاتا ہو, اس کو بھی عربی کے اندر مزمل کہتے ہیں. تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو کیا کہا, یا ایوہ المزمل, اٹھ کر جو ہے وہ تنظیم بناؤ, جماعت بناؤ, اپنے ساتھی بناؤ, اپنے دوست بناؤ. یہاں چوتھی معنی, یا ایوہ المزمل, اے غیر مشغول, اے غیر مشغول, اٹھو, اللہ نے جو ہے تمہارا مشغلہ جو ہے وہ اتار دیا ہے, تمہارا کام کیا ہے. قم اللیل الا قلیلا, پہلا امر قم, کھڑے ہو رہو, کھڑے ہو جاؤ, پہلا امر کیا, قم, کھڑے ہو جاؤ. کب اللہ کڑا ہونا ہے, اللیل, رات کو, کڑے رہو رات کو, الا قلیلا, مگر توڑا آرام کرو, رات کو کڑے ہو جاؤ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب رب کے سامنے کارگزاری بیان کر رہے تو کیا کہہ رہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کارگزاری آپ نے پڑھی تھی نا سورہ نوح میں, اس نے کیا کہا تھا, قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا, آیت نمبر 5 میں, کہ میرے پروردگار میں نے دعوت دی اپنے قوم کو, میں نے بلانا رات کو بھی بلایا, دن کو بھی بلایا, اے اللہ میں نے اپنے اوپر جو ہے وہ دن رات ایک کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے قم اللیل, رات کو کڑے ہو جاؤ, الا قلیلا, مگر توڑا آرام کرو, الا قلیلا, مگر توڑا آرام کرو. ابھی اس کی تفصیل اللہ رب العزت ذکر فرما رہے قلیل کی, کہ کس سے مراد کیا ہے, نصف ہو, آدھی رات, نصف ہو, آدھی رات, اون قس من ہو قلیلا, یا کم کرو اس آرام سے قلیلن, تھوڑا سا, یا کم کرو اس آرام سے تھوڑا سا, او زد علیہ, یا زیادہ کرو اس آرام پر, یا زیادہ کرو اس آرام پر. دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا نصفہ آدھی رات, یعنی رات کو جو ہے دو حصوں میں تقسیم کرو. آدھی رات جو ہے وہ بیان کرو اور آدھی رات جو ہے تم اپنا آرام کرو. آدھی رات بیان کرو, اگر آٹھ گھنٹوں کی جو ہے وہ رات ہے تو چار گھنٹے بیان اور چار گھنٹے آرام. اوین کس منہ کلیلا, یہاں کم کرو اس آرام سے کلیلن تھوڑا سا, مزید جو ہے وہ آرام کو کم کرو اور بیان کو زیادہ کرو. رات کو تین حصوں میں تقسیم کرو, دو بٹا تین حصہ جو ہے وہ بیان کرو, ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ کیا کرو آرام کرو. کیا کرو؟ ایک بٹا تین حصہ جو ہے وہ کیا کرو آرام کرو, دو بٹا تین حصہ جو ہے وہ بیان کرو. نو گھنٹے شب ہے تو تین گھنٹے آرام اور چھ گھنٹے بیان کرو. او زد علیہ, یہاں اضافہ کرو علیہ اس آرام پر, اضافہ کرو اس بیان اس آرام پر. یعنی کیا معنی کہ دو بٹا تین رات کے دو بٹا تین حصہ جو ہے وہ آرام کرو اور ایک بٹا تین حصہ بیان کرو. نو گھنٹے کی جو ہے وہ رات ہے تو چھ گھنٹے آرام کرو اور تین گھنٹے بیان کرو. یہ کس کے اعتبار سے اللہ رب العزت آرام کو کم اور زیادہ کر رہے ہیں؟ یہ مخاطبین کے اعتبار سے. اگر آپ کے سننے والے ان کا شوق ہے کہ زیادہ سنیں, کیا کریں؟ زیادہ جو ہے وہ سنیں, ان کا شوق ہے, سیکھنا چاہتے ہیں کہ جہالت میں کافی عرصہ جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ لٹا دیا ہے, ساری رات جو ہے وہ فلموں میں جو ہے وہ بسر کرتے تھے, اسی طرح جو ہے وہ ناچ گانوں کی محفلوں میں اپنے شباب کو جو ہے وہ لٹا دیا ہے, تو ابھی جو ہے وہ قرآن کو بھی اسی تیزی سے ہم سیکھیں گے. دن رات اپنے اوپر ایک کر کے جو ہے وہ قرآن کو سیکھیں گے اور اس مشن کو آگے تک پہنچائیں گے. تو اگر سننے والوں کی استطاعت ایسی ہو کہ آپ نے وہ زیادہ سننے کے موڈ میں ہے تو زیادہ کرو, اگر وہ زیادہ سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس کے سامنے ان کی استطاعت کے مطابق کرو. یعنی بیان حق پرس, بیان کرنے والا اپنے بیان میں اضافہ کرے گا, اس کو کم کرے گا. کس کے اعتبار سے؟ مخاطبین کے اعتبار سے. جو اس کے مخاطب ہوں گے, جو سننے والے ہوں گے, اس کے اعتبار سے بیان میں کمی کرے, بیان میں اضافہ کرے, اپنے سننے والوں کے اعتبار سے. مگر کام کیا ہوگا؟ یہ آدھی رات دو بٹا تین, ایک بٹا تین, یہ جس کام کے لیے آپ کو کھڑا کیا جا رہا ہے, اس کو بیدار کیا جا رہا ہے, وہ بھی خوشے گا پھنسکار ہوگا, تو وہ کام کیا ہوگا؟ بیدار ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, کام کرنا ہے, تو وہ کام کیا ہوگا, وہ مشن کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ورتل القرآن ترتیلا, کام تمہارا کیا ہوگا؟ ورتل القرآن ترتیلا, اور پڑھو قرآن ترتیلا, خوب ٹہر ٹہر کر. ورتل القرآن ترتیلا, اور پڑھو قرآن ترتیلا, خوب ٹہر ٹہر کر. ورتل القرآن, اور پڑھو قرآن ترتیلا کی دوسری معنی واضحاً, واضح واضح پڑھو اس کو, تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھو, وضاحت کے ساتھ اس کو پڑھو. مصنف عبد الرزاق, ایک کتاب ہے مصنف امام عبد الرزاق رحمت اللہ نے, حدیث پر مشتمل کتاب ہے, بڑی اچھی کتاب ہے, اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں ترتیل کے معنی, ذکر فرماتے ہیں حتی تفہمہ, یہاں تک کہ لوگ اس کے معنی اور مطلب کو سمجھ لیں, اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھ لیں. ترتیل سے مراد یہ ہے کہ اس طرح پڑھو کہ لوگ اس کو سیکھ لیں, اس لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ اس کے کیا معنی ہے. یاد رکھیں ترتیل جو ہے یہ حقیقت میں جو ہے یہ صفت ہے معنی کا. کس کا ہے؟ معنی کا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ قرآن کیا ہے تو اصولین جو فقہ کے اصولین ہے وہ قرآن کے بارے میں ذکر فرماتے القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا. قرآن جو ہے یہ نام ہے الفاظ اور معنی دونوں کا. قرآن نام ہے کس کا؟ الفاظ اور معنی دونوں کا. جبکہ حقیقت میں جو ہے وہ قرآن یہ نام ہے معنی کا. الفاظ پر اطلاق ہوتا ہے مگر اللہ تو کیا ہے؟ زبان سے پاک ہے. اللہ کی تو کوئی زبان نہیں. یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کی زبان جو ہے وہ عربی ہے. اللہ تو زبان سے پاک ہے. یہ تو اللہ نے احسان کیا ہے کہ اپنے کلام کو اللہ نے عربی زبان میں جو ہے وہ اتارا ہے. تو حقیقت میں قرآن نام ہے معنی کا اور مجاز میں جو ہے قرآن معنی ہے کیا؟ الفاظ کا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حقیقت میں قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام, اللہ کی وہ بات, اللہ کا وہ حکم, وہ ہے قرآن. اس کو اللہ نے جو ہے وہ عربی کے لبادے میں جو ہے وہ دنیا کی طرف نازل کر دیا ہے. تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ الفاظ کو لے لیے جو مجاز ہیں اور جو حقیقت ہے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ اس کو چھوڑ دیا ہے. جو حقیقت قرآن ہے, حقیقی قرآن وہ کیا ہے؟ معنی اور مطلب. اس کو چھوڑ دیا, الفاظ کی طرف جو ہے وہ چلے گئے کہ فلاں لفظ کو جو ہے وہ اس طرح پڑھو گے, قاف کو جو ہے اس طرح پڑھو گے اور دعات کو اس طرح پڑھو گے اور زوا کو جو ہے وہ اس طرح پڑھو گے. اس چیز کو جو ہے بڑا جو ہے وہ شاید اور فلاں جگہ جو ہے وہ قرت ہو رہی ہے اور فلاں جگہ جو ہے وہ تجوید ہو رہی ہے اور فلاں جو ہے وہ قاری ہے, زبان شرح کا قاری ہے. حالانکہ حقیقت میں قرآن نام ہے معنی اور مطلب کا. تو معنی اور مطلب کی طرف جو ہے ہماری توجہ نہیں ہے اور الفاظ کو ہم خوبصورت سے خوبصورت تر بنا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ الفاظ کو صحیح انداز میں جو ہے وہ پڑھنا چاہیے, الفاظ کو صحیح انداز میں پڑھنا چاہیے, غلط نہیں پڑھنا چاہیے. مگر الفاظ کے ساتھ ذات جو ہے وہ معنی کی طرف جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. آج لوگوں نے الفاظ کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ الفاظ کو خوب سدھار رہے ہیں, ہر لفظ کو اپنی مخرج سے جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر جو اس کے معنی اور مطلب ہے اس سے جو ہے وہ کیا ہے؟ اسے غفلت جو ہے وہ برتنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی طرف آتے ہی نہیں. حالانکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, ایک مشہور صحابی رسول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی, جس کے بارے میں جو ہے علماء کرام لکھتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کنیف مولیا علمن, کہ بدن جسم کے اعتبار سے جو ہے وہ اتنے بڑے نہیں تھے, چھوٹے قد والے تھے, مگر مولیا علمن وہ علم سے جو ہے وہ بڑے ہوئے تھے. بدن سے جو ہے وہ کیا تھے؟ چھوٹے سے تھے, مگر علم سے جو ہے وہ کیا تھے؟ وہ بھرے تھے. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو صاحب الوساط ابن نالین کہتے ہیں. کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا تکیہ مبارک اور نبی علیہ السلام کے نالین, اس کے جوتے, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے مبارک ان کے ساتھ سفر میں ہوا کرتے تھے. بہت بڑے عالم ہیں. اس کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم قرآن کے 10 سورتیں, 10 آیات جو ہے وہ یاد کیا کرتے. تو تو جب تک اس کے معنی اور مطلب اور ضروری احکام کو نہ سیکھ جاتے تو اگلی 10 آیات ہم نبی علیہ السلام سے لیتے. 10 آیت کو سیکھتے تو اس کے معنی اور مطلب اور احکام کو ہم سمجھ جاتے, تو اس کے بعد جو ہے وہ 10 آیت مزید سیکھ جاتے. کیا آج کے قاری حضرات اور حافظ حضرات اس کی جو ہے وہ لحاظ رکھنے والے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, اس نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو ختم کیا تھا. کتنے سال میں؟ 12 سال. اس کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 9 سال میں سورہ بقرہ کو ختم کیا تو اس نے خوشی سے جو ہے ایک گھونٹ ذبح کیا اور لوگوں میں تقسیم کیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا وہ ہمارے زمانے کے جو حفاظ کرام ہے, حافظ ہے, کیا یہ ان سے مقام اور درجے میں بڑھ کر ہے کہ یہ 1 سال اور 1.5 سال اور 2 سال میں پورے قرآن کا حفظ کرتے؟ انہوں نے 9 سال میں قرآن کو پڑھا, سورہ بقرہ کو پڑھا. تو بات جو سمجھ میں آئی وہ کیا ہے کہ ان کے پڑھنے اور ان کے پڑھنے میں فرق ہے. ان کا پڑھنا صرف الفاظ کا پڑھنا ہے, ان کا پڑھنا ان کے مسائل, ان کے ترجمہ, ان کے معنی, ان کے احکام, ان تمام چیزوں کو پڑھنا تھا, ان جیسا حفظ نہیں تھا. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جب حفظ کیا جاتا ہے مولوی کو بلاتے, وہ کہتے ہیں تم 10 آدمیوں کے ٹھیکیدار بن گئے. حافظ صاحب تم 10 بندوں کے جو ہے وہ ٹھیکیدار بن گئے, 10 آدمی کو تم جنت میں داخل کرو. ہر ایک آدمی جو ہے وہ 2 نمبری کرتا ہے, حرام خور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں خاندان میں بس جو ہے اپنی اولاد میں سے ایک بیٹے کو جو ہے وہ عالم بنا, وہ جو ہے قاری اور حافظ بناؤ, یہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. تو کیا یہ تمہارا حافظ صاحب اور قرآن قاری صاحب, کیا یہ مقام اور درجے میں ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر ہیں کہ جو اپنے باپ کو نہیں چھڑا سکے گا؟ اسی طرح جو ہے وہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کو نہیں چھڑا سکے گا؟ تو کیا تمہارا یہ حافظ بیٹا مقام اور درجے میں ابراہیم خلیل اللہ سے بڑھ کر ہے؟ اس حدیث کو ذرا دیکھ لیجیے. حدیث میں جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کے حلال کو حلال سے جانا تھا اور قرآن کے حرام کو حرام جانا تھا. تو ابھی آپ کے علاقے میں جتنے بھی حافظ ہیں ان کو آپ ذرا بتا دیجئے کہ قرآن کی وہ کون کون سی صورتیں ہیں جس میں اللہ نے حلال اور حرام کا تذکرہ ہے. کیا ان کو یہ بات معلوم ہے؟ کیا خیال ہے ان کو یہ بات معلوم ہے؟ ورنہ حافظ تو بڑے جو ہیں وہ زیادہ ہوگی. پہلے تو یہ جو ہمارے بڑے یہاں پر بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھ لیں, پورے علاقے میں کئی ایک حافظ ہوتا ہے, اور وہ بھی اکثر ہوتا وہ کس طرح کہ جس کی آنکھیں بھی وہ نابینا ہوتا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ نابینا جو ہے وہ حافظ ہوتا. ابھی تو پتھر اٹھاؤ تو نیچے جو ہے 2-3 آنکھیں جو ہے وہ ملتے رہیں گے, الگ دل تسکوے ناچتی ادوے مونگا فضا نہیں ہوگا. ابھی تو اتنے بڑھ گئے مگر صرف الفاظ, اس کے معنی اور مطلب کو جو ہے وہ سمجھنے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کرتے. ایو شاعر ہوئی بھی دڑاند پکور کے شم بلی دل دی, دڑاند پکور کے شم بلی دل دی, بے معنی مشغول دل قرآن سرا. یعنی بغیر سمجھے اور سوچے, بغیر سمجھے قرآن کو جو ہے وہ پڑھنا اس طرح ہے جس طرح اندھے کے گھر میں جو ہے وہ شمع اور چراغ جو ہے وہ جل رہی ہے. تو اس کو کیا فائدہ ہے؟ اندھے کو کیا فائدہ ہے؟ چراغ جلے یا نہ جلے, لائٹ جلے یا نہ جلے. تو اسی طرح ایک آدمی جو قرآن کو پڑھتا ہے اس کے معنی اور مطلب وہ نہیں سمجھتا, پڑھے نا. جو قرآن کا اصل مقصد ہے کہ عقیدے اور عمل کی اصلاح, وہ نصیب نہیں ہوگا. قرآن کے ایک لفظ پڑھنے والے کو اللہ ایک ایک حرف پڑھنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہے, وہ اپنی علیحدہ بات ہے. مگر قرآن کے نزول کا مقصد عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے, وہ تبھی جا کے ملے گی جب تم قرآن کو سمجھو گے, تم قرآن کو سیکھو گے. تو قرآن حقیقت میں معنی کا نام تھا, ہم نے اس کو الفاظ والا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اس کو الفاظ والا بنا دیا. اس کے الفاظ کو ہم سدھارنے کی کوشش کرتے مگر اس کے معنی کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے کہ یار اس کے معنی کو سیکھ. تو اللہ رب العزت فرماتے کام تمہارا کیا ہوگا؟ ورتل القرآن ترتیلا. مولوی کی کتاب کو نہیں پڑھو گے، پیر کی کتاب کو نہیں پڑھو گے، بلکہ کس کی کتاب کو پڑھو گے؟ رتل القرآن تر، قرآن کو پڑھو گے، مولوی کی کتاب کو نہیں پڑھو گے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم رکھ رہے ہیں آپ پر، نازل کر رہے ہیں آپ پر، یقیناً ہم نواز رہے ہیں آپ کو. قولا ثقیلا، کلام بھاری سے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم نواز رہے ہیں آپ کو، عطا کر رہے ہیں ہم آپ کو. قولا ثقیلا، بات بھاری، کلام بھاری. قرآن کو اللہ نے قول ثقیل کہا ہے. کس اعتبار سے قرآن کو قول ثقیل کہا گیا؟ ایک ہے سمجھنے کے اعتبار سے، ایک ہے عمل کے اعتبار سے، ایمان لانے کے اعتبار سے. یہ سب چیزیں جو ہے وہ آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن کو اللہ نے آسان کہا. اس پر عمل کرنا جو ہے وہ کیا، وہ بھی آسان ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس پر ایمان لانا جو ہے وہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. جنات لا چکے فآمنا بھی. قرآن کو جو اللہ رب العزت جو ہے وہ کلام، بھاری کلام کہہ رہے، وہ بیان کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ بیان کے اعتبار سے. کہ قرآن جو ہے اس کا بیان جو ہے وہ کیا ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ کیا ہے، یہ بھاری ہے. کیونکہ تم تنے تنہا ہوگی اور آپ کے سامنے جو ہے وہ پوری دنیا ہوگی. اسی طرح جو ہے وہ سب لوگ جو ہے آپ کے مخالف ہوں گے. تم نے تنے تنہا لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا ہے. لوگ گالیاں بھی دیں گے، لوگ جو ہے وہ کیا سے کیا، کبھی کہیں گے باہر کے ملک سے ان کے لیے پیسے آتے ہیں، کبھی جو ہے وہ کہیں گے یہ جو ہے کسی اور کے ایجنڈے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کبھی کہیں گے اولیاء نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں خیرات نہیں مانتے، کبھی کہتے ہیں دعا کو نہیں مانتے، وسیلے کو نہیں مانتے. یہ مختلف باتیں جو ہیں ان کی طرف سے ہوگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر آپ کے جو سننے والے ہوں گے وہ مختلف قسم کے ہوں گے، ان میں سے ہوشیار ہوں گے، کچھ ان میں سے جو ہے وہ عاقل ہوں گے، عقل مند ہوں گے، ان میں سے اس طرح بھی ہوں گے جو جن میں عقل جو ہے اتنی نہیں، دانش مند نہیں ہوں گے، کوئی ان میں سے جو ہے وہ جگلالو ہوں گے، ٹھیس ترار ہوں گے، کچھ اس میں سے جو ہے وہ انتہائی سست ہوں گے. تو یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، سب کو لے کر آپ نے چلنا ہے، سب کے مزاج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. استاد تو ایک ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ استاد کو خوش کیا جائے، استاد شاگردوں کو خوش کرے گا، کوئی ناراض نہ ہو جائے، پھر بانا بنائیں گے استاد نے یہ کہا ہے، استاد کی وجہ سے ہم نہیں آ رہے. یہ سب چیزیں جو ہے آپ کے سامنے ہوگی. اسی وجہ سے ہر پیغمبر پہ اللہ نے جو ہے وہ بیڑ بکریاں چرائی ہیں، بعد میں ان کو امت ملنے والی ہے. بھیڑ بکریوں کے ساتھ جو ہے یہ عادی ہو جائے تو بعد میں جب امت ان کے حوالے ہوگی تو ان کو جو ہے وہ کیا کریں گے، ان کو ساتھ چلے کے چلے گا. ہر پیغمبر پہ تقریباً اللہ نے بھیڑ بکریاں چرائی ہیں، وہ سمجھ لے، جان لے. سردی سے اس کو بچانا ہے، گرمی سے اس کو بچانا ہے، بارش سے بچانا ہے، خوراک اور کھلانے اور پلانے کا بندوبست، یہ سب کام اللہ نے پہلے کر دیے. تو مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف کام جو ہے بات بار پہ آپ کے ساتھ جو ہے بول جی. وہ اوفی تو اسی وجہ سے کہتے، اوفی تو میں اندیز زغ و غائے رقیبا، آواز سگان کم نہ کند رزق غدارا. کہ اوفی، کتوں کی جو ہے وہ بھونکنا تمہیں جو ہے وہ کیا کر جائے، اس سے جو ہے تم نہ ڈرو. کتوں کا بھونکنا جو ہے وہ فقیر کی روزی میں کمی نہیں لا سکتا. تو ہم نے کام کو کرتے جاؤ. اسی طرح جو ہے تم بیان کرو گے, اکثر اوقات یہ چیز ہوتی ہے, آپ جب میری سیٹ پر جو ہے وہ بیٹھیں گے پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کبھی کبھار جو ہے ہمارے دل پر جو ہے بہت بڑا بوجھ ہو جاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہلکا کر دیں, مگر ہم اپنے بوجھ پہ اپنے دل پر بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ یار دوسرا خفن ہو جائے. ازم دکلی دے سیٹ یو شاعر دے کرم اللہ گران اگوئی وی دگران زڑگیا ٹک چودلی خئی وی دگران زڑگیا ٹک چودلی خئی خوچ خفد اخر گزلو نے نشی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, تو قرآن کو اللہ نے قول ثقیل کہا ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ایک مرتبہ جو ہے وہی کی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران مبارک میرے ران کے اوپر جو ہے وہ پڑی تھی, مجھے ایسا لگا کہ گویا کہ میری ران کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں اپنی جو ہے وہ لعاب دہن لعاب دہن جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے میری وہ ران پہ جو ہے وہ مل دیا, تو اس سے جو ہے میری درد کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی سخت سردی کے موسم میں جب نبی علیہ السلام پر وہی کی کیفیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی تو آپ کے چہرے مبارک سے جو ہے وہ پسینے کے قطرے اس طرح جو ہے وہ ٹپکتے جس طرح جو ہے وہ گرمی میں جو ہے وہ کام کرتے ہوئے جو ہے وہ پسینے جو ہے انسان پسینوں کے اندر شراب بور ہوتا ہے. اسی طرح صحابہ کرام فرماتے کہ نبی علیہ السلام تو السلام جب اونٹنے پہ سفر کر رہے تھے اور وہیں کے کیفیت جو ہے وہ شروع ہو جاتی وہیں شروع ہو جاتی تو نبی علیہ السلام تو السلام کی اونٹنی اپنی جگہ بیٹھ جاتی, اونٹنی جو ہے وہ کیا کر جاتی اپنی جگہ جو ہے وہ بیٹھ جاتی, جب وہی ختم ہو جاتی اس کے بعد کھڑی ہو جاتی, اتنا وزن ہوتا. تو قرآن نے کہا انہ میرا گلا بالکل ٹھیک تھا, تقریباً ایک ہفتہ مکمل ٹھیک تھا اور صبح سے جو ہے اس میں دوبارہ جو ہے وہ مسئلہ یہ ٹینشن بڑی تھی کہ یار درس پر شروع ہو رہا ہے. خدا کی قسم قرآن سامنے پڑھا ہے بغیر کسی مبالغہ کے, رہا ایک ہفتہ مکمل ٹھیک تھا, نہ تو میں نے کوئی پرہیز کیا ہے نہ کوئی جو ہے میرے کوئی اور چیز جو ڈاکٹر پرہیز شربت نہیں پیو گے فلاں فلاں وہ سب کیا ہے, مگر صبح سے جو ہے وہ کیا یہ چیز جو ہے وہ دماغ پہ چھا گئی کہ یار آج پھر پڑھانا ہے, دو درد جو ہے آج پھر شروع کرنے, تو وہ کیفیت تبدیل ہو گئی. آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرا گلا پھر جو ہے کچھ مسئلہ بن گیا. تو قرآن کا پڑھانا انتہائی مشکل ہے, اس کا سمجھنا اس کا سیکھنا اس پر عمل کرنا یہ انتہائی آسان ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, مگر اس کو دوسروں تک جو ہے وہ پہنچانا یہ انتہائی مشکل ہے. اسی وجہ سے قرآن نے اس کو کیا کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, اور انشاءاللہ کل